Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Mülk Suresinin 4. bölümü. Kim ki bu Mülk Suresini her gece okursa, o kişi kabir azabından korunmuş oluyor muhteremler. Kaldım yerden başlarım inşallah. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvellezi zer'ekum fil erdi ve ileyhi tuhşerun. Kul, buradan Mevlam buyuruyor peygamber hitaben, ya Habibi Muhammed'im söyle, haber ver. Hüvellezi, o Allah Celle Câlihü, zer'ekum fil erdi, sizi yaratıp yeryüzüne yaydı, çoğalttı. Bir zamanlar bu alemlerde insan denen varlık yoktu tabii. Rabbim önce dünyayı yarattı. İnsanların yaşam koşullarına uygun duruma dünyaya getirildi. Yani önce altyapı yaratılmış oldu. Sonra Rabbimiz önce Adem babamızı yarattı. Sonra Rabbim onun sol kaburga kemiğinin küçüğünden de onun eşini Havva annemizi yarattı. Hiç dünyada bir şey yemeden bunları cennete çıkardılar. Tabii biliyorsunuz konu uzun tabii. Cennette bir hata işlendi. Yasaklanan bir ağaç meyvesine yenildi. Ve ceza olarak bunlar dünya gezegeninde oradan sürgün olarak aşağı indirildiler. Demek ki insanoğlunun dünyaya gelişi bir nevi sürgün olarak dünyaya geldik. İnsan sürüldüğü bir yerde, ülkede tabii huzur bulamaz, rahat bulamaz. İnsan sürekli iş duygularıyla öz vatanın hasretini çeker. Gerçekte şimdi bizler bütün insanlar dünyada sürgün olarak bulunduğumuz için dünya bizi tatmin edemiyor muhteremler. Yani kime sorsa soralım, her insanın çok beklentileri var. Ama dünya bunlara karşılamıyor ki dünya bunları. Ölüm olmasa, yaşlılık olmasa, hastalık olmasa, savaş olmasa, kavga olmasa, dövüş olmasa, gece olmasa, kış olmasa, olmasa. Artık sayalım sabaha kadar sayalım bunları. Ama oluyor burada. Neden? Çünkü burası bizim vatanımız değil muhteremler. Allah-u Teala Adem babamızı Hindistan'ın güneyinde bugün bulunan Seylan ya da Sri Lanka ismiyle oraya indirildi. Havva annemiz de Cidde indirildi o zamanlar. Cidde aslında Cedde demektir ki Cedde büyük anne anlamına geliyor. Tabii sonra Mevla affetti bunları Rabbim. Bunlar bir araya geldiler. Birleştiler. Çocukları oldu. Çocukların çocukları oldu. Yani torunun torunu oldu. Adem babamız hayattayken torunların sayısı 40.000'e ulaştı. Mevlam buyuruyor. O Allah Celle Câlihü sizi yoktan var etti, yarattı. Sizi bu dünyaya yaydı, çoğalttı. Fakat sonuç ne olacak ama? Ve ileyhi tuhşerûn. Allah-u Teala yine dönüp orada haşir olunacaksınız Mevla buyuruyor. Demek ki insanoğlu burada yaptığıyla kalmayacak muhteremler. Kalsa ne olur? Adaletsizlik olur. Zulüm olur bu. Diyeceğim mazlumlar öldürülmüşler hiç yok yere. Kan akıtılmış. Kolay değil bir insanın öldürülmesi. Ana babası gözyaşı dökmüş. Eşi dul kalmış. Yavrular yetim kalmış muhtemelen. Tabi bunların hesabının sorulması mutlaka gerekiyor. Bunda gerekiyor bence. İşte Mevlam buyuruyor. Bizi Mevlam yoktan var etti, yarattı. Bizi Rabbim dünyaya yaydı, çoğalttı. Fakat sonuçta yine insan denen var. Tabi kıyamete yok olacak edecek. Ölecek insanlar. Ve mahşerde Allah huzurunda toplanılacak mahşer gününde. Kur'an-ı Kerim'de Çok sık geçer mahşer olayı, çok sık geçer Kur'an-ı Kerim'de. Mahşer, mahşer diye. Demek ki o günü unutmamamız gerekiyor muhtemelen, mahşer gününü. Yani şöyle ki, hatta ibadetlerimizde bile, mesela namaz kılarken bile, eğer o mahşer gününün dehşeti göz önümüze gelebilse, ne yapar değil mi? Şunu düşünürüz ki, şu kılmakta olduğumuz namaz, eğer Allah tarafından kabul edilirse, işte mahşer gününde mizanımıza sevap olarak yine bize verilecek. Demek ki insan namaz kılıyor, evet Allah için niyet ediliyor, ama aslında bu namazın yine dönüp dolaşacağı sevabı, karşılığı yine insanın kendisine bağlı. Ekin eken kişi, ekin ekiyor, sonuçta onlara biçiyor, meyveyi topluyor, yine kendi buna faydalanıyor muhteremler. Demek ki inşallah her zaman mahşer gününü hatırlayalım, unutmayalım, o hesaba çekileceğiz. Ve yekulûne metâ hâzel va'du. Bu konu her peygambere sorulan bir mesele. Buyuruyor Mevlamız, ve yekulûne, onlar derler. Tabii ilk söyleyen bunu peygamberimize Mekke müşrikleri söylerler. Fakat her peygamberin karşılaştığı ilk soru bu oldu. Ne diyorlar bunlar? Meta hazel va'du. O vaat ne zaman? Vaat edilen mahşer, kıyamet ne zaman olacak? Bunu tabii soran kafirler, müşrikler inkar yönüyle bunu soruyorlar. Yani kıyamet kopamaz, bu alem yok olamaz diye inkar ederek bunu soruyorlardı. Her peygamber bu soruyu yöneltildi. İn kuntum sadıkîn, eğer size sadıklarsanız, doğru sözlüseniz, peki o vaat ne zaman olacak? Kıyamet ne zaman kopacak? Yani kıyamet kopar mı? Hani kopmuyor gibi. Burada biraz duralım inşallah muhterem cemaatimiz. Eski dönem insanları, kıyametin kopacağına akılları tabii ermiyordu onların. Yani bu dünya paramparça olacak, yani toz duman olacak, güneş dürülecek, yıldız dağılacaklar. İnsanlara bunu akılları o dönemde ermediği için de, yani böyle bir şey olamaz diyorlardı. Ve tabii dolayısıyla da ölen kişinin tekrar dirilmesi meselesini de bunların akılları kavramıyordu, kabul edemiyorlar bunlar. Bu mesele imanla ilgili mesele. İmanın 6 şartı var. Ne demek şart demektir? Olmasa onun anlamına geliyor. Eğer bir kimsenin inancında bu 6 şart bulunmazsa o kişi imanı iman değildir. O kişi mümin değildir muhtemelen. İmanın bir şartı nedir? Vel ba'si ba'den mevti hakkun. Öldükten sonra tekrar dirilmek haktır. Ahiret haktır. Eski insanlar, inkarcılar, müşrikler, kafirler, kıyametin kopma olayını tabii kabul edemiyorlardı, olmaz diyorlardı. Ancak bir olayın vakti yaklaşınca, artık alametleri belirince, insanlar bunu kabul etme zorunda kalıyorlar ama. Mesela günümüzde hiç kimse artık kıyamet kopmaz diyemiyor günümüzde. Her ne kadar ateist olsa bilim adamları da, ne yapıyorlar da, kıyametin kopabileceğini artık kabul ediyor. Neden? Vakti yaklaştığı için. Önce dünyaya kısaca bakalım. Yaşadığımız şu dünya nedir muhteremler? Bir gezegen deniyor tabi buna. Yani güneşin uydusu. Bir gezegen. Üst kısmı ki yer kabuğu denen kısım ki kıtalarda 35 bin metre yani 35 kilometre derin kalınlığında bir yer kabuğu var. Yer kabuğu da öyle bütün bir madde, taş, demir falan değil. Böyle. oyuk, moyuk, çatlak, matlak, böyle karmaşık bir şekilde yer kabuğu da muhteremler. İşte bunun için deprem zaten oluyor. Ayrıca yer kabuğun altında aşırı sıcak olduğu için orada ne var? Erimiş madenler var muhteremler. Erimiş madenler var. Bunların tabii reaksiyonundan, tepkisinden dolayı bir ısı sıcaklık oluyor orada. Bu ısı ne yapıyor? Genişleme uğraşıyor. Isı genişleme uğraşıyor. Ve yer kabuğunu zorluyor. Yer kabuğunu sarsıyor, zorluyor. Yani bu yer kabuğu ki dünya 7 tabak aslında. Bunu bugün bilim daha bilemiyor. Ama Allah bir Kur'an bizim bunu bildiriyor. Talak ayet 12'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ellahüllezî haleka seba semavatin ve minel erdi mislehün. Allah'a bakınız. O Allah ki gökleri yeri tabaka yarattığı gibi yerden de aynı mislini yarattı. Demek ki dünyadan merkezine kadar yedi tabaka. Birincisi bunun yer kabuğu. Bunu tabi bugün bilim biliyor. Altını ancak ısıdan dolayı ne yapıyorlar? Evet, erimiş madenler var. Buna tabi genişleme uğraşıyorlar. Reaksiyon yapıyor bunlar. Genişleme uğraşırken yer kabuğunu zorluyorlar. Bundan da yer kabuğu sürekli sarsıntı halinde yer kabuğu, hareket halinde. Şu halde dünyaya baktığımızda yaşadığımız dünya yer kabuğunda bulunuyoruz böyle. Altı kim bilir kaç bin derece ısı bütün madde erimiş halde. Şimdi katı maddeler, demir gibi metal maddeler ısındığı zaman bundaki çekim gücü zayıflıyor muhtemelenler. Yani atomdan atomuna geliyor bunlar. Atomlar arası bir çekim gücü vardır. Bir metal madde ısınınca atomlar çekim gücü zayıflar. Belirli ısıya gelince atom arası çekim gücü tamamen yenile gider, o madde erir. Yani atomlar ayrılıyor atomlar. Ayrılıyorlar. Bunun için yer kabuğu altında erimiş maddeler var, metaller var. Tabi bunlar genişlemek istiyorlar, zorluyorlar. Şu halde yaşadığımız dünya her an böyle paramparça olmaya hazır bir atom bombası gibi muhtemelen böyle. Bu dünya böylece. Güneşe baktığımızda muhteremler, şimdi güneş dünya çok bağlantı olduğu için Allah Teala konuşur buraya bizlere, Rahim. İze şemsi kubbiret ve izen nücumun kederet. Akım hatırlar. Kıyameti ilgili. Bundan 1400 küsur sene önce kimse aklı ermediği konular, bugün bile hala tam çözülemeyen sırlar, Kur'an buna bize haber veriyor. Ki son ilah kitaptır, hak Allah kelamıdır Kur'an-ı Kerim muhtemelen. Hadi İncil'i araştırın bakalım. Ne var? Sır, havari, şundan, bunda hikayeler, masallar var. Sır, hikaye, masallar var. Mevlam buyuruyor. İze şemsi kübret, güneş dürüldüğü zaman, güneş dürülecek, küçülecek ve kararacak. Ne zaman? Kıyamet olayında. Şu anda güneş, ne şekilde güneş? Güneş katı madde değil şu anda güneş. Güneşte aşırı sıcak var. Milyonlar derece ısı var güneşte. Şimdi ısıda atomlar çekim gücü tabii yeniliyor gidiyor. Güneşteki atomlar serbest halde ve gaz halinde. Bunun için güneş şu anda geniş. Ama ısı gidince ne olacak güneş? Bak toplanacak muhtemelen. Şimdi bilimsel açıdan meydana muhtemelen. Peki güneş ısı nerede meydana geliyor enerji güneşteki? Allah'ın kodeyi tabi Kur'an muhteremler. Güneşteki 4 tane hidrojen atomu birleşiyorlar. Bir helyum atomu dönüşüyorlar. 4 hidrojen atomu bir helyum atomundan fazla olduğu için buradaki arta kalan ne oluyor? Enerjiye dönüşüyor bakınız. Güneşte her saniye, dakika değil muhteremler. Güneşte her saniye 4 milyon ton enerji meydana geliyor. Saniyede her saniye ama. 4 milyon ton kütle enerji meydana geliyor. Bu Bu tabi saçılıyor etrafa. Bir etraf saçılıyor, dünyamıza da geliyor. Deniz ısıtıyor dünyayı. Isıtıyor. Hatta bazen güneşte patlama olur, güneşte patlamalar, güneş patlama olur ki dünyadaki çok şeyi etkiler. Haberleşmiş etkileri bunlara da. Bu da nedir? Bu da 1 milyar atom eşli patlama oluyor mu? Enerji atomu. Nedir atom bombası muhteremler? Atom bombası nedir? Atom bombası aslında ısı, enerji muhteremler. Böyle. İçine bunun gerçi bari tahrip kapları konulur ama atom bombasının asıl nedir? Isı enerjidir. Böyle. Atom bombası düştüğü yerde patladığı anda orada bir, tabii büyük bir şehri yok eder bir anda. Patladığı yerde milyonlar derece ısı medene geliyor. Patladığı yerde. Tabii bu ısı ne oluyor? Tek canlı kalmıyor. Aynı anda orası ısındığı gibi ısının hava birden bir yukarı çıkıyor. Nasıl çıkıyor ama? Korkunç bir kasırga şeklinde. Hava birden yukarı çıkıyor. O şehirde hava boşluğu kalıyor ama. Bu da etraftaki hava oraya hücum ediyorlar. Hücum eden hava ne yapıyor? Tabii kasırgadan şiddetli şekilde geliyor. Her şeyi yıkıyor götürüyor muhteremler. Bakın bir tek atom bombası bir şehir yok ediyor muhterem. Isı enerjiyle böylece. Güneşte ne oluyor? Güneş patlamalarında 1 milyar ton atom bombası eşit patlama oluyor muhteremler. Patlama oluyor böylece. Şimdi ne diyor bilim adamları muhteremler? Evet diyorlar, gün gelecek, güneş enerjisi bitecek diyorlar. Şu anda güneşin 175'i hidrojen, 125'i helyum. Hesaplarına göre ne kadar devam edebilir? Ama Allah'ın takdiri ayrı muhteremler, tam bilmiyor tam bunu. Allah Teala dilerse enerjiyi çabuk tüketir. Yine Allah Teala dilerse bu reaksiyon durur. Yani hidrojenin helyuma dönüşü durur bir anda böyle. Durduğu anda ne olur? Tabii güneşte soğuma olunca atomlar çekim gücü tekrar kuvvete bir araya gelirler. Güneş hem kararır hem dürülür o muhterem. Olacak muhterem bu şekilde. Demek ki eski insanların aklı ermiyordu. Ne diyorlardı? Meta hazel va'du in kuntum sadikin. Eğer sadıksanız hani kıyamet ne kapacak? Yani öyle bir şey olur mu? Olamaz diyorlardı bunlar. Ama bugün demek ki baktığımız zaman şöyle bilimsel baktığımız zaman da dünya her an patlamaya hazır. Patlamaya hazır bir hale dünya. Yani dünya bir istikrar yeri değildir. Ki Mevlam buyuruyor. Ve innel ahirete hiye darul karar. İstikrar yeri ancak ahiret alemi. Allah Teala peygamberi cevap verdi peygamberimize. Kul. Yani kıyamet ne zaman kopacak? Hani kopsun bakalım. Neye kopmuyor? Siz eğer gerçekseniz, hak peygamberseniz, müminleriz bunu söylüyorlar peygamberimize. Hani kopsun bakalım deyince Allah Teala cevap verdi peygamberi hitaben. Kul. Habibim Muhammed'im onlara söyle. İnnemel ilmi indallah. Kıyametin ilmi Allah katındadır. Allah'tır böyle şey. Yani kıyametin ne zaman kopacağı ilmi ki vakti saati saniyesi Allah katındadır. Bunu Allah'tan başka hiç varlık bilemezler. Bir gün Medine Münevvere'ye mescide bir yabancı geldi. Kimse tanımıyor kendisini. Baktılar kimse tanımadığı kişi olduğu halde ama üzerinde yolculuk eseri yoktu. Tabi o dönemde Medine'ye uzaktan gelenler ya deveyle geliyorlar ya yürüp geliyorlar. Üzerleri, üst başları toz oluyor, toprak oluyor, yüzleri yanıyor, elbiseleri tabi kirleniyor tabi. Bu gelen kişi bembeyaz bir elbise giymiş, sanki bir oracık bir odaya gelmiş. Peygamberimiz önünde diş yut oturdu, sordu. Ya Muhammed, meta sa'a, ne zaman kıyamet kopacak? Peygamber bunu buyurdu ki, sorulan daha fazla bunu bilmiyor. Bak, sorulan peygamber sorulmuş oluyor, sonra Cebrail mi versem o? Sorulan, sorulan daha fazla bunu bilmiyor. Peygamber alametini saydı. Hadi uzun bir hadis-i şerif. Demek ki muhteremler kıyamet zaman kopacağını peygamberler bilmiyorlar. Cebrail de bilmiyor, Melek de bilmiyorlar. Ancak Allah-u Teala biliyor. Biliyorsunuz madde aleminde her şey hareket halinde. Her şey. Madde alemin temel yapısı atomlardır böyle işte. Atomun çekirdeği var. Etrafında elektronlar var. Hızla elektronlar böyle. Bir an durmaz da. Bir an durmadan onu gezerler böyle. Bunun gibi havada akım halinde, sular akım halinde, yağmur şiiri halinde, bulutlar, şunlar, bunlar ve büyük cisimler, yani dünya, ay, güneş, yıldızlar. Hepsi hareket halinde bunlar. Şimdi tabii bizim anlayabildiğimiz dünyanın dönüşü. Güneş etrafına dönüşü ve güneşin bir de dönüşü. Galaksinin etrafında dönüşü var. Bir de galaksilerin dönüşü bak muhtemelen. Galaksiler. Mesela en küçüğü, bize yakın olanı Samanyolu galaksisi. Çapına kadar 100 bin ışık yılı bak. 100 bin ışık yılı derler. Çapı böylece. Bu galaksi bu da dönüyor. Kendi rafına dönüyor. Daha nerede dönüyor? Bu da bilmiyor muhteremler. Demek ki her varlığı Mevlam bir döndürüyor bakınız. Yani atomun çekirdeğinden dönen elektronlardan galaksilere kadar her şey hareket halinde, dönüş halinde. Tabi bu hesaplanmış Allah tarafından. Daha doğrusu takdir edilmiş Allah tarafından. Demek ki bu dönme işi devran tamamlandığı anda kıyamet kapacak muhtemelen. Ama ne zaman olacak? İşte insan olarak bu sırrı çözemeyecek ama. Çözemeyecek bunu ben işte. Kıyamete tabi girmeyeceğim fazla konuya da çok kısa olarak yani bazı insanların kuşkusunu gidermek için inşallah. Kıyamet olayı muhteremler bazılarının zannettiği gibi yani dağlar yerine kopup da parçalanacak, koca kayaya düşecek yere falan öyle diyelim muhteremler. Ne olacak kıyamet olayında? Dünyanın aslı değişecek. Elham buyuruyor. Yevme o günü tübeddel erdu gayrel erdi. O gün bu arz değişecek ama nasıl olacak? Gayrel erdi. Bugünkü dünyanın başka bir dünya olacak ama. Şöyle biliyor Kaz Bevzayi tefsirinde aslen efiyem böyle böyle. Yani hem kimyası olarak hem fiilisi olarak dünya değişecek muhteremler. Şimdi her şey tabi atomda medene geliyor muhteremler. Atomların da birbirine birleşmeleri var. Reaksiyonları var, şunlar bunlar var da. Bu ne gerektiriyor bu? Dört şey gerekiyor. Atomların değişim sürecine girmesi dört şey gerekiyor. Önce ısı. Isı böyle şey. Mesela güneşte hidrojenler birleşip helyuma dönüşüyorlar. Dünyada olamaz mı bu? Olamaz. Neye? Isı yok dünyada muhtemelenler. Yani hidrojen atomunun helyum dönüşmesi için en azından ne gerekiyor? 6 milyon derece ısı gerekiyor bakın der. 6 milyon derece ısı gerekiyor. Dünyada olmuyor. Güneş oluyor bu işte bu. İşte atomların değişimine gerekiyor. Önce ısı gerekiyor. Sonra ışık gerekiyor. Sonra ses gerekiyor. Sonra belli yönde hareket gerekiyor bakın derler. Kıyamet olayında ne olacak? Sur var, üfürecek. Sur. Mela buyuruyor. Ünüfya füsur. İsa Aleyhisselam var. En büyük melek. Ağzına sur, gözü arşta, Allah emir bekliyor böyle. Üfürmesi için. İşte o yüce melek, o sura üflediği anda öyle bir ses çıkacak ki, bak muhtemelen, öyle bir ses çıkacak ki, bütün evre alt olacak ses böyle. Ve bir de hareket olacak, sarsıntı olacak. Bak. Demek ki bugün bak bilim bunu açıklıyor muhteremler. Yani atomların değişimi için başka dönüşüm ne gerekiyor? Isı. ışık gerekiyor. Ve bu arada ses ve hareket. Bu hareket de sağlantıda ne gerekiyor? Belli yönde olması gerekiyor ama. Gerekiyor böyle. İşte sulhülü zamanlar öyle bir ses olacak ki, enerji olacak ki o anda, öyle hareket olacak ki, atomla bir anda parçalandım, başka madde dönüşecekler muhtemelen. Yeni dünya olacak işte muhtemelen. Yeni dünya olacak böylece. Gelelim işte tefsirine mübarek sürenin. Bu konu tabi bu kıyamet olayı, ahiret olayı imanla ilgili olduğu için yani bir özen durmak istedim bu konuda. Mevlam burada buyurdu Peygamberimize, onlar söyledi Habibim, kıyamet ilmi indallah'tır. Ancak Allah katından mahfuzdur. Bunu bir de Allah-u Teala biliyor. Kimse bu demez böyle. Ve innama ene nezirun mübin. Burada kule atı bu da var da. Muhammed'im söyle. Ve innama ene. Bana gelince. Peygamberimiz bunu söyleyecek onlara. Bana gelince ene ben diyor neyim? Nezirun mübin. Apaçık bir nezir. Nezir uyarıcı, korkutucu, tembih edici anlamına geliyor böylece. Yani ancak benim görevim peygamberim bulacak onlara. Benim görevim size kıyametin geleceğini haber veriyorum. Kıyamet kopacak. Alem değişecek. Başka bir alem oluşacak. Yeni bir düzen kurulacak. O dönemde herkes kabrinden kalkıp mahşere gelecekler. Hesaba çekilecekler. Benim görevim bu. Ama kıyameti koparmak Allah'a ait. Mülk onun mülkü şimdi elhamdülillah. Devam edelim şu ayetteki inşallah. فَلَمَّا رَعَوْهُ O kafirler, inanmayanlar onu gördükleri zaman, kıyametin kopuşunu gördükleri zaman ve kabirden kalkışı gördükleri zaman ve mahşeri gördükleri zaman zülfeten yakına gördükleri zaman siyet hücre-i kefer bak. Siyet kötüleşecek, yüzleri kararacak. Kararacak böyle, sanki çılgın gibi olacaklar. Kimlerin? Vücuhullezîle keferû, kafirlerin yüzleri. Elhamdülillah, müminlerin değil bak bu teremler. Demek ki elhamdülillah, şükür olsun elhamdülillah. Demek ki kıyamet koparken de, kabirden kalkışta da, mahşerde elhamdülillah, müminlerin yüzleri nur gibi parlayacak, yüzler gülecek. Müminler muhtemelenler. Tabi hangi müminler? Onu tabi tahmin edersiniz sizler de inşallah. Ama kafire gelince o inanmayanlar kıyameti görünce, kabirden kalkışı görünce, mahşeri görünce olacak, yüzleri kararacak, yüzleri kötüleşecek, sanki çılgın gibi olacaklar, korkularından olacaklar. Ve kıyle ona denilecek ki orada, melekler tarafından hadellezi kuntum bi teddaun. Siz dünyadayken hadi kıyamet kopsun bakalım. Neye kıyamet kopmuyor? Derdiniz, istediniz ya. İşte o kıyamet bu. İşte mahşere bu. Onlara bu soruda söylenecek. Söylenecek. Tabii iş işte onlar için gelmiş oluyor muhteremler. Yani gerçekten insan oğlu düşünse, yani insanoğlu eğer akıl duygusunu yerinde kullanabilse kişi, kullanabilse, nedir aklın görevi de? İlerisini görmek. İnsan bakıyor muhteremler, aslında her baharda bir yeni bir hayat fışkırıyor muhteremler. Her sonbaharda, kışta da bir ölüm oluyor alemde. Bitler ölüyor, ağaçların yapraklara dökülüyor, kuru iskelet haline kalıyorlar. Bir hayat bitiyor, ilkbahar geliyor, velbaz bazen mevt oluyor sanki her baharda. Yerden hayat fışkırıyor. Ağaçlara meyveler takılıyor muhtemelen böyle. Bitkiler çıkıyorlar bundan böylece. Tabii kışın bir kefen sarmıştı, bütün alemi sarmıştı böylece. Kul ara eytüm. Habibim onlar yine söyle Allah buyuruyor. Gördünüz mü ya? Haber veren bana. İn ehlekeni Allahu ve men me'iyye. Allah Teala beni ve müminleri helak etse. Er rahimena. Allah bizi rahmet etse. Mekke müşriklerinin tek amacı vardı. Onlara göre haşa yani Muhammed olmasa, müminler olmasa. Yani Mekke'de sanki ikilik olmayacak. Mekke huzura kavuşacak onlara gelmektedir. Bu her dönemde olmuş, her zaman da olur muhteremler. Bu inanmayanlar, inkarcılar, müminlerin varlığını işlerine sindiremezler müminler varlığını. Sindiremezler. Şu namaz kılanlar olmasa, şu başörtüler olmasa, işte şu olmasa, bu olmasa, sen onlara göre dünya başka olacak muhteremler. Aynı şeyi Mekke mükerremede Resulullah'a ve sahabeye söylüyorlar bak muhteremler. Yani şunlar bir ölse, bir helak olsa bunlar, şöyle böyle olsa bunlar, buradaki Rabbim peygamber hitaben kul, Habib onlara söyle. Ra'eytüm, yani gördünüz mü, düşünün, bana haber verin. İn ehlekinni Allahu ve men me'iyye. Ev rahimine. Allah-u Teala beni, ben de olan sahabelerimi helak etse. Ölsek yani biz. Tabi ölecekse, ölecektir muhteremler. Allah'a bir rahmet, ömrüm bize uzarsa, femen yücülü kafirine min azabin elim. Bak. Kafirleri ama azabine ne kurtarabilir ki onları? Yani kafirler haşa geri kalsa da, müminler ölse de, müminler sürülse de, mesela Firavun da ne yaptı? İsrailoğullarını Mısır'dan kaçırdı. Kaçırdı. Mekke müşkileri oradan Müslümanları sürdü, kaçırdılar, Medine'ye kaçırdılar. İbrahim Aleyhisselam da Urfa'dan kaçtı muhteremler. Nemrut'un şehrinden kaçtı böylece. Ama geri kalana ne yaptılar? Azabı elim gördüler. Acı azabı gördüler. Femen yücü kafirin azabı elim. Kafirleri azab elimden ne kurtarabilir ki? Nedir azabı elim? Yani en acı azap. Tabi dünyadakiler hiç kalıyor. Ahiretteki cehennem azabı muhteremler. Cehennem azabı. Şu halde ne gerekiyor bunlara da? Bu ayet-i kerimenin buradaki mıstakı budur. Tevhid, iman, tevhid gerekiyor muhteremler. O gerekiyor insanlara. Yoksa Müslümanlar olmasa da, Müslümanlar yok olsa da, işte namaz kılanlar, başörtüler olmasa da, efendim işte şöyle rahat ederiz. Edemezler muhteremler. Edemezler böylece. Çünkü hangi peygamber kavminde bırakıp gitmişse o kavim mutlaka helak olmalıdır. Mesela Nuh kavmi de ne diyor Nuh Aleyhisselam'a? Şunu olmasa, o inanan müminler olmasa, yani putları vardı, heykelleri vardı, törenleri vardı, resmi törenleri vardı, tapınıyordu bunlara. Tabii kendi koydukları kuralları kendi uyguluyor ama. Yani kendilerine bir kural koyuyorlar, ona bir din gibi bağlanıyorlar ondan sonra. Yani törenlerin şatırı var, resmi geçitleri var tabii şunlara bunlar var kendine göre. Ne diyorlar bunlar? Nuh olmasa da müminler olmasa. Olmadı. Ramazan'ı gemi aldı. Onlar gemideler. Nuh kavmini oldu ama suda helak olup boğuldu hepsi muhtemelen bu şey. Kul hüve rahmanü amennâ bihi ve aleyhi tevekkelnâ. Bu hep bize söylememiz gerekiyor şimdi burada. Kul Habib Muhammed'im söyle. Onlara söyle. Hüve rahmanü. İşte o Rahman'dır. Yani sizi davet ettiğim Allah Celle Celaluhu Rahman'dır. Rahman, Rabbimizin esmasından bir isim. Rahman, rahmet, yani merhamet kökeninden gelir, sözü gelir. Fakat buradaki rahmaniyet, merhamet, bütün varlıkları kapsar. İnanmayan rızkı yine verir dünyada. Yani kuşun rızkı, balığın rızkı, yeraltı karıncanın rızkı, hepsi Mevlam verir muhtemelen efendim. Mevlam verir bence. Kul hüver rahmanı, işte Allah rahmandır. Onun rahmeti, Onun merhameti her şeyi kapsamıştır. Âmennâ bihi, biz Allah-u Teala'ya inandık, iman ettik. Âmennâ bihi, Allah'a inandık, ona iman ettik. Âmennâ imandan tabi geliyor. Mesela âmentü diyoruz, biliyoruz okunuyor, âment okunuyor. Âmentü, ben iman ettim anlamına gelir âmentü. Âmennâ ise biz iman ettik anlamına geliyor Arapçada. Âmentü, âmennâ bu anlama geliyor. İman şu muhteremler, inanmanın da ötesinde hiçbir sarsıntısız, kuşkusuz tam inanç. İman deniyor buna. Çünkü Mevlam buyuruyor, la raybe fihi, iman kuşku kabul etmez muhteremler. Allah korusun, bir kişinin inanç meselelerinde bir kuşkusu olursa o kişi imandan Allah korusun çıkar muhteremler. Ancak eğer bir insana şeytan vesvese verirse, bir vesvese bir fısıldı, sesli konuşma. Şeytan denen varlık muhteremler, ısla yaratıldığı için hafiftir, şeffaftır, içimize girebiliyor. Hatta demir çelikten karşıya geçebilir. Mesela günümüzde ışınlar vardır, şualar vardır, çelikten karşıya geçiyorlar. İşte şeytan da ısıdan yaratıldığı için o da çelikten bile karşı geçebilir, içimize girebiliyor. İçimize dolaşabiliyor. Kan dolaşan dolaşabiliyor ve kalbimizin tam yakınına gelebiliyor. Yani kalbimizin yakınına gelebiliyor, orada pusuda bekliyor. Neyi bekliyor? Eğer o kişinin kalbi Allah'tan gafil olursa, onu yutma başı muhteremler. Birçok büyük evliyalar şeytanı kurbağa şeklinde görmüşler. Kurbağa şeklinde görmüşler kalpteki şeytanı. Bunun ismi hannastır. Onların da türleri var. Bunun ismi hannastır. Hannas şeytanı. Kurbağa şeklinde. Ama diyorlar, fil gibi hortumu var diyorlar. Hortumu var diyorlar. Ne yapıyor hannas şeytanı? Hortumu ağzını açıp kişinin kalbine bunu dayıyor böylece. Eğer o kişinin kalbi Allah'tan gaflette ise onu yavaş yutma başladı. Yutma başlıyor böylece. O kişi uyanır, kendine gelir de Allah hatırlarsa, ama zikir ile, tefekkür ile Allah hatırlarsa, Allah derse, konu okursa, bir şey yaparsa, o zaman hemen geri çekiliyor. Hannas, geri sini anlamına geliyor bende. Geri çekiliyor bu şekilde. Allah korusun, eğer insanın gafleti uzun zaman devam ederse, kişi mesela oyunda, ericede, futbol maçında, orada burada ağzı açmış, kahkahalarla gülüyor, her şeyi unutmuyor kişi, tam gaflete ise, o zaman şeytan tam beklediği ortam oluşuyor. Şeytan kişinin kalbini tam yutuyor muhtemelen böyle. Kalbini tam yutuyor. O zaman o kişinin kalbi şeytanın iradesine bağlanıyor. Şeytan ona istediği şeyi fıskılıyor kalbine. Allah korusun, bunların biri de imanı meselede kişi inkara sevkmeye çalışır. İşte böyle bir şey olur mu, olamaz mı? İşte şu bu gibi imanı meselede iman çalmaya çalışır. Yalnız bu kişi bunun şeytan olduğunu bilir der. Bunu bana şeytan veriyor der. Kişi bunu kendi kabullenmez, benimsemezse imana zarar gelmez muhterem bak. İmana zarar gelmez böyle şey. İmanı kişi imandır. Ne yapması gerekiyor? Hem arada evzi çekmesi gerekiyor kişinin böyle. Evzi billahi mineşşeytanirracim. Ama bunu benimsemek gerekiyor. Kişi bahteki şeytan kalbini yutmak üzere buna vesile veriyor, fısıltı veriyor buna, imanı çalmaya çalışıyor. Haşalık Allah'ın inkar etmeye çalışır, ölümü inkar etmeye çalışır, şunu inkar etmeye çalışır. Kişi eğer orada şeytana muhatap olursa, şeytan gelen evhamlara, vesiselere, soru işaretlerine kişi cevabına kalkışırsa, kişi yanında gittin muhtemelen. Çünkü şeytan birini bırakır, öbürüne geçer. Birine bakır, öbürüne geçer. Kişi bunalır bu sefer. uyku uyuyamaz, içine sıkıntı gelir, darlık gelir, bunalım gelir. Tabi şeytan acayip yetiştiremez, imanım gitti mi acaba der. Allah korusun muhtemelen kişiye, dünya hepsi gider Allah korusun böyle işe. İşte bu gibi olan bir kişi ki çok da olur bunlar muhteremler. Özellikle insanın yapısı işe kapanıksa, kişi aşırı duyarlıysa kişi aşırı duyarlıysa, ki işe kapanıksa biraz, kişi böyle sessiz sevimli kişi ise, işte şeytan ise ortam budur muhteremler. Şeytan bundan çok yararlanır. Allah korusun kişi de benim imanım gitti korkusuna kapılırsa, gerçekten işi zor muhteremler. Bunun için şeytana muhatap olmamak gerekiyor. Ne gerek önce? Elini çekmek gerekiyor. Eûzü billâhi mineşşeytanirracîm demek gerekiyor. Hemen sesli olarak ister Kur'an okusun, mesela Fatiha okusun, Nas Suresi okusun, ister Allah zikretsin, mutlaka seslilik ister burada böyle. Yani şeytanın fısıltısı seslidir, konuşmadır. Onu yenmesi gerekiyor muhteremden. Yani ses frekansı onu yenimiz aşması gerekiyor. Seçti olması gerekiyor. Gerekiyor burada. İşte Mevlam buyuruyor. Kul hüver rahmanu amennâ bihi. Habib Muhammed'ini söyle. O Allah ki rahmandır. Biz ona inandık, iman ettik. Yani Allah vardır. Allah birdir. Onun eşi ortağı dengi yoktur muhterem. Şimdi insan düşünse, adı cemaatimiz, Allah'ın varlığını. Haşa şu alemin bir Rabbi olmasa insan denen varlık yaratılabilir mi? Ana karnında bir damla su muhtemelen bak. Bir damla su, bir hücre yani. Üreme hücresi. İki hücre birleşiyorlar ama tek hücre oluyor bunda. Tek hücre oluyorlar. Allah Teala buna hayat vermeye dilerse Mevlam, ki döllenme meselesi Allah Teala'nın sırf takdirine bağlı bak muhteremler. Bunu kesin bilelim muhteremler. Çünkü ruhların sayısı belirli. Yani ruhlar yaratılmışla beraber yaratılmışlar. Hangi ruh dünya ne zaman gelecek? Hangi çağda gelecek? Hangi kıtada gelecek? Hangi ülkede gelecek? Ana babası kim olacak? Hep ezelde takdir olmuş bunlar. İşte ana rahminde iki damla su birleştirir, iki hücremiz birleştirir, tek hücre olur bunlar böyle şey. Allah tabi hayat vermeye dilemişse Mevlam, döllenme olur. Bu iki ayrılır. İki tane olur. İkisi tekrar iki ayrılır, dört olur, sekiz olur, 16 hücre yani. Hücre çoğalma başlar muhtemelen şekilde böylece. Şimdi Allah aşkına muhteremler, ana rahminde bunu kim yaratabilirdi muhteremler? Sıra bunları da yönetmek gerekiyor. Hücreler arvamını can veriyor. Organlar şekilleniyor. Hücreler dağılıyorlar. Kim öyle buyuruyor? Ellezî halakeke fesevvâke fiadelek. O Allah ki Mevlam diye seni yarattı, can hayat veriyor. Fesevvâke, bak tesviye, düzenleme. Organların şekilleri, yani gözlerin şekilleri, kafatasının şekli, hele insan beynini yapmak. İnsan beyni muhteremler. Bu karmaşık insan beyni ki hala benim bunu çözemiyor. Ancak dış beyinle ilgilenebiliyor. Neler var o beyinde? Nedir o beyindeki merkezler var? Hücreler bunlar. Hücre böyle. Mesela beyinde hücreler var ki ismi hafız hücreleri. Hafıza. Yani muhafız edici hücreler. Saklı hücreler var böyle. Muhafız edici hücreler var. Kişi hayatı boyunca gördüklerini hücre orada muhafız ediyor. Bakın devamlar. Depoluyor orada. Bilgisayar yani muhtemelen. Bilgisayar böyle şey. Yani insanlar küçük yaşından bir düşünüyor kişi, ben diyorum çocuktum diyor mesela, şu yaşlıydım diyor, şey oynadım, şuna kavga ettim, şöyle oldu, böyle oldu. Hepsi böyle hem şekiller, görüntüler saklanıyor burada böyle şey. İnsanı yaratmak muhtemelen. Bana kadar insan rızkını vermek, o bebeğin dünyaya gelip dünyada yaşam koşulları uyum sağlayabilmesi nedir bunda? Ve aleyhi tevekkelna ve bizler Allah-u Teala'ya tevekkül ettik, ona güvendik. Yani kafirler biz istemeseler de, bizim onlar yok olmamı isteseler de, bunu söylemek gerekiyor demek ki, o Allah'a inandık, iman ettik, Allah-u Teala Mevlamıza tevekkül ettik, ancak ona güvendik muhteremler. Abdülkadir Geylani Hazretleri 7 yaşındayken ilim okumaya Bağdat'a gitmeye karar verdi. Geylan, nedir? Geylan köyüne kendisi, yani Geylan onun için deniyor. Tabi kısır bir konu alacağım. Yani tevekkül olan bölümü alacağım, şu an alacağım, anlayacağım. Babası ölmüştü. Babasından bunlara 80 altın biraz kalmış. İki kardeşle bunlar, bir annecikleri var. Hazreti Abdülkadir 7 yaşında hafızını bitirdi. 2 yılda ilim okudu kendi köyünde, Geylan'da okudu. 9 yaşına geldi. Ama tabii doyumsuz, ilme doymuyor muhtemelenler. Doyamaz tabii öylesi. Ruhu almış muhtemelenler. Ruhu doyumsuz. Anne izin ver, ben gideyim Bağdat ilim okuyayım vardı. Yavrum yeter bunda birliklerin, anneciğim tatmin olamıyor anneciğim. İçim boş, alamıyorum bir şey. Anne izin verdi muhtemelenler. Dedik annesi kendisine, yavrum babandan 86 miras kaldı. 46'ını senin, 46'ını diğer kardeşine. Ben istemiyorum bir şey bu. Gidiyorsun gurbetlere, tabi gelip görmemek var, gelip bulmamak da hepsi de var, görmemek de var. Anneciği ne yaptı? Bunun hırkasına 46'ını astara dikti. Astar yaptı hırkasının içerisine, her altını dar şeklinde dikiyor, tek tek böyle. Niye böyle yapıyor? Ne zaman altın gerekirse birini alacak, harcayacak. Çocuk bir kervana takıldı. Kervan sahibi de bunu benimsedi. Allah'a bunu Bağdat'a gidiyorlar. Bağdat'a varmadan bir ormanlarda bunlara harami denen eşkıyalar, yani o terörist bugün deyimle bunlara baskı yaptılar haramiler. Hep aşağı inişten bakalım, aşağı indiler. Bir kısmı haramilerin insan üzerine yoklarken, ararken mallarını, paralarını, bir kısmı eşyaları aşağı indirdi. Bir harami geldi Abdülkadir'in karşısına. Baktı, bir çocuk. Kendi yapısı zayıfmış da biraz da. Tabi bunun yanında öyle bir fazla param var olmaz diye yüz arama gerek görmedi ama sordu ama laf olsun diye. Senin paran var mı yanında dedi. Var amca. Ne kadar param var? 40 altınım var. 40 altın imkansız tabi öyle bir kişi olsun. Haram da kızdı buna. Yani yalan söylüyor diye, çocuk yalan söylüyor diye elini tersine bir göğsüne bir vurdu. Hızlı vurdu. Tabii çocuk da düştü yere. Yere düştü. Gene kalktı, gene doğruldu. Ama o eşkıyaların başka at üzerinde bu olayı görüyor. Yüce Mevla, emin ol muhteremler, Allah dilediği anda Mevlam gönülleri değiştirir bir anda. O eşkıyaların başı sanki kendi yavrusuna böyle vurulmuş gibi o kadar acıdı onu bir anda. Çağırdı eşkıyayı, gel bakayım buraya. Neye sen çocuğa vurdun? Efendim alay etti beni, yalan söyledi bana. Ne dedi? Güya 46 namı üzerinde. Çocuğu al gel bakayım buraya. Aldı Abdülkadir'i, geldi. Eşkıya baş alttan aşağı indi. Sordu tatlılıkla ama. Yavrum ismin ne? Abdülkadir. Nereden geliyorsun? Geylan'dan geliyorum. Ne diyorsun? Bağdat'ta ilim okumaya gidiyorum. Peki yavrum paran var mı? Var. Ne kadar paran var? 46'ın var. Nerede bunlar? Annem buraya dikti bunları. Gösterdi. Bir tane kesip baktı, evet gerçekten 6 lira. Dedi ki eşkıya başı, bak yavrum biz eşkıyayız. Dedim eşkıya acımasız demektir, gaddar demektir, zalim demektir yavrum. Sen bunu söylemeseydin bulamazdık. Bak kendin bunu söyledin, 5 liranın sırkını alacağım, 6 liranı alacağım. Peki sen ne yaparsın şimdi gurbet evlerinde? Bakın şunu söyleyeyim muhteremler. Amca, ben bunlara güvenmiyorum ki, Allah'a gönderirim ben. Allah'a gönderirim. Ben Allah'ım bana yeter bu muhteremler. Bu çocuk bu şekilde Allah'a gönderirim deyince eşkıya başı gönülden vuruldu böylece. Çöktü, ayakta duramadı. Yere çöktü de arkadaşlar gelin bakalım. Çağırdı eşkıyalarını. Ben tevbe ediyorum. Bu işi bırakıyorum muhteremler. İşi bıraktı bu şekilde. Şimdi gerçekten muhteremler evet para da tabii lazım değil demeyiz de muhteremler. Ama paranın geçmediği, sökmediği yer de var ama muhteremler ya. Mesela yaşlanan bir kişi düşünün ki çok serveti var. çok sebebi var. Zamanlar çalışmış, ileride lazım olur diye biriktirmiş, yapmış. Çok gelir de var kişine var. Böylece. Ama hastalandı. Felç oldu. Dille konuşamıyor muhteremler. Dille konuşamıyor. Gözü göremiyor. Eli tutmaya tutmuyor. Peki ona var mı paran faresi? Yok muhteremler. Yok muhteremler. Böylece. Onun için kul Allah'a bağlanacak muhteremler. Mesela öyle kişi vardır ki mesleğine güvenir. Efendim ben bu sanatı elde ettim mi der, mesleğimi der. Derde olsa ekmeğimi çıkarırım der. Neyle mesleğini görüyor? Elle yapıyor. Elle bir hastalık geldi. El hareket etmiyor muhteremler. Bazı meslek gözle olur, görmeyle olur. Mesela kişi bilgisayara başına oturacak, gözle çalışacak. Gözü görmedi. Göz zamanları kurudu, açılamıyordu bunlar da. Gözü kapandığı gibi mesleğe öldü mutfak. Yani mesleğine güveniyordu, gitti muhtemelen şey efendim. Bunun için demek ki ancak tevekkül Allah'a gerekiyor. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي الظَّلَالِ مُب۪ينَ Habib onlara söyle, ileride anlayacaksınız ki, bakalım kim açık sapıktaymış, anlayacaksınız. Mahşer günde böyle olacak yani muhtemelenler. Şimdi tabii dünyadayken onlar Müslümanlara sapık derler, gerici derler, çağ dışı derler, tabii yobaz derler, zavallılar muhtemelenler. Zavallılar. Alkolü alırlar, kumarı oynarlar, evvelden çıplakan dans ederler. Bu çağdaşlık oluyor. Bunu yapmayanlara, Allah kulu yapanlara da efendim çağ dışı derler. Bak Mevlam buyuruyor, فَسَتَعْلَمُونَ İleride bileceksiniz, ileride bileceksiniz. مَنْ هُوَ فِي الظَّلَالِ مُب۪ينَ Kim açık sapıklıkta, kim çağ dışı, kim yanlış yolda, ileride göreceksiniz muhtemelenler. İlerisi ilerisi, ilerisi daha ölüm halinde. Ölüm halinde, kişinin gözden perde kalktığı anda gerçeği görecek orada. Görecek ama o anda tevbede kabul edilmiyor anlamıdır. Edilme Allah korusun. Son ayet-i kerimesine gelir inşallah. Kul yine Habibim söyle ereytüm bana haberin bakalım in esbaha ma'ukim gavren suyunuz çekilirse yer altına çekilirse فَمَنْ يَيْتِيكُمْ بِمَّا اِمْمَعِينَ Tekrar size bu akar tatlısı kim bitirebilir? O Mevla bir emir verse de tabla suyu bir içse tabla suyu içse kuyu suyu çekilse, akar suyu çekilse, göller suyu çekilse Rabbimiz soruyor o suyu size tekrar kim getirebilir? İşte Mülk Suresi muhteremler burada inşallah tamamlıyoruz. Bunun sonunda Mülk Suresi okuduktan sonra şunu söylemek de müstahaptır. Allah Rabbül Alemin demek burada gerekiyor. Mevlam burada soruyor. Eğer Allah suyunuzu yere çektirirse, suyunuz yere batarsa, su kaybolursa, size tekrar tatlı su kim getirebilir? Bu da şunu söylemek gerekiyor. Allah Rabbül Alemin ancak Allah bunu getirecek anlamına geliyor. İlla Teala Fatiha. Thank you.